طہارت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، وضو کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا کنتم، جب تم ارادہ کرو، الی الصلاۃ، نماز کا، جب تم نماز میں کھڑا ہونا چاہو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھوو اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کے کوہنیوں سمیت، وارجلکم، الی الکعبین، اور گھٹنوں تک پاؤں کو دھوو، وَإِن كُنتُم جُنُبًا، اور اگر ہو تم جنبی، ناپاکی کی حالت میں، غسل کی حاجت میں، فَطَّہَّرُوا، تو خوب ستھرے ہو لو۔ یعنی یہاں اس آیت کریمہ میں وضو کے مسائل اور فرائض بیان ہو رہے ہیں کہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو وضو کرو۔ وضو کرنے کا طریقہ، اس کی جو صرف قرآن پاک میں صرف فرائض بیان ہوئے کہ وضو کا سب سے پہلے فاغسلوا وجوہکم، چہروں کو دھوو، چہرہ، منہ، کیونکہ حد چوڑائی میں ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اور لمبائی میں پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یہ چہرے کی حد ہے۔ اس میں سے اگر تھوڑی سی جگہ بھی خالی رہ گئی، جیسے بعض اوقات پانی کا چھینکا مارتے ہوئے آدمی زور سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو آنکھوں کے اوپر والی جلد جو ہے وہ ایک دوسرے میں پست ہو جاتی ہے، تو اس طریقے سے وضو نہیں ہوتا۔ یا اگر چہرے کے کسی جگہ کوئی موم لگی ہو، یا کوئی روغن لگا ہو، یا اسی طریقے سے اگر کسی عورت نے اپنے ہونٹوں پر کوئی چیز لگائی ہو، یا پلکوں پر کوئی چیز لگائی ہو، اور اگر وہ جرم والی ہے، جسم والی ہے، تو پھر بھی وضو نہیں ہوگا۔ تو چہرے کو خوب دھونا کہ یہاں کوئی ایک تھوڑی سی جگہ بھی خالی نہ رہ سکے، چھوٹی ہو، اس کی جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے، فرض ہے۔ لیکن جس شخص کی داڑھی گھنی ہو تو اس کو جلد تک پانی پہنچانا مستحب ہے، کیونکہ داڑھی صرف چہرے کا ہی حصہ کہلاتی ہے، لہذا داڑھی کا لال کر کے پوری داڑھی کو بھگونے سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو دھوو، اِلَى الْمَرَافِقِ، کے کونیوں سمیت، کونیاں بھی داخل ہیں اس میں، تو ہاتھوں کو دھونا بھی جیسے میں نے چہرے کا عرض کیا اسی طریقے سے ہے کہ ناخنوں سے لے کر کونی تک کوئی جگہ خالی نہ رہے۔ اگر یہاں بھی کوئی چیز لگی ہوئی ہے، عورت آٹا گوندھ رہی تھی کہ آٹا خشک ہو گیا، اس کے بعد اس نے وضو کیا، تو وضو نہیں ہوگا جب تک وہ آٹا اتارے گی نہیں۔ اسی طریقے سے ہاتھوں پر اگر ناخنوں پر نیل پالش وغیرہ لگی ہے تو ناخنوں تک بھی پانی نہیں پہنچے گا، پھر بھی وضو یا غسل نہیں ہوگا۔ ہاتھوں میں دھونے کے لیے اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو ضروری ہے کہ اگر انگوٹھی تنگ ہے تو اس کو ہلایا جائے اور اس کے نیچے پانی پہنچایا جائے، اور اگر اتنی تنگ نہیں ہے، اپنے آپ وہ ہل جاتی ہے، تو پھر بھی اس کو ہلانا مستحب ہے۔ وَامْسَحُوا بِرَءُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ مسح کرنا یعنی ہاتھ بھگو کر سر کے اوپر پھیرنا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی انگلی کی طرف سے تین انگلیوں کے سرے ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پیشانی کے اوپر سے سر کے منہ سے یعنی جہاں سے سر شروع ہوتا ہے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر سر کی گدی تک تین انگلیوں کو لے جائے اور وہاں جا کر تینوں انگلیوں کو توڑ کے دونوں شہادت کی انگلیوں کو ملا کر اپنے ہاتھوں کو واپس لے آئے, اس طریقے سے پورے سر کا مسا دل استیاب ہو جاتا ہے. اب چونکہ جب آدمی نے شہادت کی انگلیوں کو ملایا ہے تو وہ بلوں سے اوپر رہتی ہیں, وہ اسی طریقے سے ابھی سر ہیں پانی ہے ان پر, اور اسی طریقے سے اونٹوں پر بھی ابھی پانی ہے. تو شہادت کی انگلیوں کو دونوں طرف دونوں پوروں کو دونوں کانوں میں داخل کر کے کانوں کا خلال کرنا, کانوں کا مسا کرنا, اور انگوٹھوں کے ساتھ کانوں کے ظاہر کا مسا کرنا, شہادت کی انگلی کے ساتھ کانوں کے باطن کا, اور انگوٹھوں کے ساتھ کانوں کے ظاہر کا اوپر والی حصے کا مسا کرنا, اس کے بعد ہاتھوں کے دونوں الٹی طرفیں جو ہیں یہ رہ جاتی ہیں, اسی طریقے سے اگر پانی ہے تو الٹے دونوں ہاتھوں سے گردن کا مسا کر لینا, لیکن یہ مستحبات میں سے ہے. فرض جو ہے وہ چوتھے حصے سر تک ہے مسا کرنا, چونکہ با آیا, با جو ہے یہ بات کے لیے آتا ہے, تبعیض کے لیے آتا ہے. دیر اوسکم, سروں میں سے سارے سر کا مسا کرنا سنت ہے, چوتھے حصے سر کا مسا کرنا جو ہے وہ فرض ہے. وارجلکم, اور دھوو اپنے پاؤں کو, الی کعبین, گٹوں سمیت. یہاں کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ سروں کا مسا کرو اور پاؤں کا مسا کرو, خاص کر شیعہ حضرات, کہ دیکھو جی پہلے اغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق کے آیا, اب ومسحوا برؤوسکم وارجلکم ہے, تو جیسے سروں کا مسا ہے ایسے پاؤں کا بھی مسا ہے, تو آپ پاؤں کو دھوتے کیوں ہیں؟ اصل میں ان بیچاروں کو عربی کا یا قاعدہ معلوم نہیں, یا جان بوجھ کے پھر ایسا کرتے ہیں. دیکھیے وامساہو بیرہو سے کم, اگر تو پاؤں کا مسا ہوتا تو ار جولے کم لفظ ہوتا, جیسے او سے کم ہے ایسے ار جولے کم ہوتا. اگر ایک عطف ارجولا کم کا عطف اگر وامساہو بیرہو سے کم پر ہوتا تو ارجولے کم لفظ آتا. ایسا عطف ہے وجوہ کم ایدیا کم پر, حق سلو پر, جیسے وجوہ کم ہے اے دیا کم ہے ایسے ہی ارجولا کم ہے. اگر مسا کرنا ہوتا تو پھر رؤوسِ کم کے ساتھ ارجولے کم آتا. عوام کو شیعہ اس مسئلے میں بہت گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے جب مسے کے بعد دو چیزیں آئیں, غسل کے بعد دو چیزیں آئیں, غسل کے بعد چرے کا اور ہاتھوں کا ذکر ہے, اور مسے کے بعد سر اور پاؤں کا ذکر ہے. حالانکہ پاؤں کا تعلق بے رؤوسِ کم سے نہیں ہے, وجوہ کم و ایدیا کم سے ہے, جیسے ان پر اعراب ہیں ایسے ہی ارجلا کم پر اعراب ہیں. الی کعبین, گٹوں تک اس کو دھوو. یہ ہے جب مطلقاً نماز کا ذکر ہو رہا ہے, جب نماز پڑھنی ہو, اور نماز کے علاوہ وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا, اگر تم جنبی حالت میں ہو, حدث کی حالت میں ہو, ناپاک کی حالت میں ہو, تم پر غسل فرض ہو چکا ہے, فَتَّحَارُو, تو خوب پاکیزگی حاصل کرو, پاکی حاصل کرو اور خوب ستھرے ہو جاؤ. اب غسل اور وضو دونوں کے بارے میں حکم ہوتا ہے. ان کون تم مردا, اگر تم مریض ہو, سردی ہے, آدمی بیمار ہے, یا ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر تم غسل کرو گے تو تمہاری بیماری جو ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گی, یا تم اگر وضو کرو گے تو تمہاری بیماری جو ہے وہ بڑھ جائے گی. کہا اگر تم مریض ہو, او اعلیٰ سافرین, یا سفر پر ہو, مسافر ہو پانی نہیں مل رہا یا پانی اتنا ہے آدمی کے پاس کہ اگر وضو کرے تو پی نہیں سکتا، غسل کرے تو وضو نہیں کر سکتا. کہا اگر تم مسافر ہو اور جا احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی آدمی قضاء حاجت کو آیا یعنی پیشاب وغیرہ کرنے کے بعد، او لمستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا، یا مس کا معنی ہاتھ سے چھونا نہیں بلکہ عورتوں سے صحبت کرنا، فلم تجدوا ماء ان سب صورتوں میں اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو، فتیمموا تو تم تیمم کرو، صعیبا طیبا پاکیزہ مٹی سے. تیمم کے لیے ضروری ہے کہ جہاں تیمم کیا جا رہا ہے وہ مٹی پاکیزہ ہو، وہاں کوئی گندگی نہ ہو، گندگی کے آثار بھی نہ ہوں، تو اس مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے. تیمم کے کا طریقہ ہم پیچھے سورہ آل عمران میں پڑھ چکے کہ کس طریقے سے تیمم کرنا ہے. دو بار دو ضربے ہیں تیمم کی، چہرے پہ مسح کرنا ہے اور ہاتھوں پہ کونیوں سمیت مسح کرنا ہے، بس یہ تیمم ہو گیا. فامسحوا بوجوہکم، بس تم مسح کرو اپنے چہروں کا، وایدیکم منہ، اور اسی مٹی سے اپنے ہاتھوں کا مسح کرو. ما یرید اللہ، نہیں اللہ چاہتا، لیجعل علیکم من حرج، کہ تم پر کوئی تنگی کرے، ولکن یرید، لیکن اللہ چاہتا ہے، لیطہرکم، تم پاکیزہ رہو، ولیتم نعمتہ، تاکہ وہ تم پر اپنی نعمت پوری کرے، علیکم، تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہ کی ظاہری نعمتیں لینی ہوں تو آدمی کا ظاہر پاک ہونا چاہیے، آدمی غسل کرے، وضو کرے، پاکیزہ کپڑے، پاکیزہ جگہ رہے. ظاہری نعمتیں لینی ہیں تو ظاہر پاک، اور اگر باطنی نعمتیں لینی ہیں تو باطن پاک. ظاہری نماز پڑھنی ہے تو چہرے کا وضو، ہاتھوں کا وضو، سر کا مسح اور پاؤں کا وضو، یہ ضروری ہے. اور اگر باطن کی عبادت کرنی ہے تو دل کا پاک ہونا، زبان کا پاک ہونا، آنکھوں کا پاک ہونا، یہ ضروری ہے. جس طریقے سے ان کو ظاہر میں آدمی دھو رہا ہے، اس طریقے سے ان کے باطن میں بھی صفائی ہو جائے، آدمی کا اندر بھی پاک ہو جائے، آدمی کا باطن بھی پاک ہو جائے، سب اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں پیش ہو. پھر اللہ کی نعمتیں بارش کی طرح، موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں. ہم ظاہری وضو اور فرائض کے، ظاہری وضو اور غسل کے طریقے کو بھی بھول گئے، باطن کا تو پتہ ہی نہیں ہے. ظاہر میں تو انسان پر گندگی کا چھینٹا پڑ جائے تو کپڑوں کو فوراً ہوتا ہے، جسم سے فوراً جدا کرتا ہے، لیکن باطن میں کتنی گندگی کے ڈھیر پڑے ہوتے ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. دیکھیے کہ اگر ہم کسی دوست کی محفل میں جا رہے ہیں، مجلس میں جا رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن کے، اچھا لباس پہن کے، دھلا ہوا، صاف ستھرا گھر سے باہر نکلے، نالی میں سے گندگی کی چھینٹ ہمارے کپڑوں پر پڑ رہی، ہم فوراً واپس جاتے ہیں، کپڑوں کو دھوتے ہیں کہ محفل میں جانا ہے، وہاں پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہوں گے، وہاں پتہ نہیں کیسے کیسے آدمی ہوں گے، گندے کپڑوں کے ساتھ نہ جاؤں، لوگ مذاق کریں گے، لوگ کیا میرے بارے تصور کریں گے. لیکن وہی آدمی جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، ظاہر کا وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، کپڑے اچھے پہنتا ہے، لیکن جب اس کی آنکھ حیائی کی طرف اٹھتی ہے، نامحرم عورت کی طرف اٹھتی ہے، تو گندگی کا ایک چھینٹا اس کی روح پر پڑتا ہے، جب اس کے کان بے حیائی سنتے ہیں یا گانا بجانا سنتے ہیں تو گندگی کا ایک چھینٹا اس کی روح پر پڑتا ہے، جب اس کی زبان جھوٹ بولتی ہے، غیبت کرتی ہے، گالی دیتی ہے تو اس کی روح پر گندگی کے چھینٹے پڑتے ہیں۔ اب جو ایک گندگی کا چھینٹا کپڑے دھونے کے لیے واپس گھر جاتا ہے، وہ کبھی نہیں سوچتا میری روح پر کتنی گندگی کے چھینٹے پڑ گئے، میں ان کو دھو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، نہیں ہوتا۔ ہم نے جنہوں نے کیا وہ بھی ظاہر کا پاس، وگرنہ تو اب ظاہر کا بھی مسئلہ نہیں ہے، اب کپڑوں کی پاکیزگی کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ایسی گندگی نہ ہو جو نظر آ رہی ہو، جو نظر نہیں آتی اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبرستان کے پاس سے گزرے تو فرمایا نے دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بظاہر کسی بڑے گناہ پر نہیں، ایک جھوٹ بلا کرتا تھا، غیبت کیا کرتا تھا، اور ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ تو دیکھیے ایک ظاہر اور ایک باطن دونوں گناہ سامنے آ گئے۔ جو پیشاب کے قطروں سے کپڑ کو نہیں بچاتا، آج تو اللہ ماشاءاللہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا رواج پڑتا جا رہا ہے، آج تو لیٹرینیں ایسی بنا دی گئی ہیں کہ جہاں آدمی اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ یہ ظاہر کا ہے کہ کپڑے جس کے ناپاک رہتے ہیں اس کو بھی عذاب، اور باطن جس کے دل میں کسی کا بغض ہے، جو چگلی کرتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، اس کو بھی عذاب ہو رہا ہے۔ تو ہم دنیا کی محفل میں کپڑے دھو کے چلے جاتے ہیں، رب کی محفل میں کپڑے دھو کے چلے جاتے ہیں، دنیا تو صرف ظاہر کو دیکھتی ہے، وہاں تو کام چل جاتا ہے، آدمی کے اچھے کپڑے ہیں، اچھا خوبصورت چہرہ ہے، ہر آدمی ادب کرے گا، عزت کرے گا، باطن کو کون دیکھتا ہے، من کو کون دیکھتا ہے، سبھی تن کی دنیا کے لوگ ہیں، لیکن جب رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو رب تو ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے۔ جب ہم نے سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا، گرمیوں میں گرم پانی سے وضو کر لیا، اتنی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں چل کر مسجد میں چلے گئے، تو اب کیا مسئلہ ہے کہ باطن ہمارا اسی طریقے سے اسی طریقے ہے جیسے پہلے تھا؟ پھر ہم کہتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، مسائل حل نہیں ہوتے، دل کو سکون نہیں ملتا، یہ ہماری بیماریاں پریشانیاں دور نہیں جاتی۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ مسجد میں گندے پاؤں چلے جائیں تو لوگ کیا کہیں گے، مسجد کو اگر ملوث کر دیا جائے گندگی کو تو کیا لوگوں کا تاثر ہوگا؟ تو ہم رب کی بارگاہ کو گندے ذہنوں، گندے دلوں اور گندے دماغوں کے ساتھ ملوث کرتے ہیں۔ ہم رب کی عبادت کر رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن دل ہمارا کیا ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ جب تک ظاہر کا وضو نہیں، ظاہر کی نماز کامل نہیں، قبول کی جائے گی، اور جب تک باطن کا وضو نہیں، روح نماز جو ہے، جو اصل نماز ہے، جو نماز کی جان ہے، وہ کبھی بھی ہم پر نہیں پہنچے گی۔ کہاں وہ نماز؟ کیا کہا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ جب بندہ نماز میں داخل ہوتا ہے تو رب کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، ایک وقت کے حاکم کے سامنے کھڑا ہونا، ایک اپنے افسر کے سامنے کھڑا ہونا، کتنا آدمی مؤدب بن کے رہتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہے، اور ایک رب کی بارگاہ میں پیش ہونا، رب الارباب اور ساری کائنات کے مالک کی بارگاہ میں پیش ہونا۔ لیکن ساری دنیا کے حساب، ساری دنیا کے کام ہم نماز میں نمٹانا چاہتے ہیں، تو اس لیے ظاہر کا غسل اور باطن کا غسل دونوں ضروری ہیں، ظاہر کا وضو اور باطن کا وضو دونوں ضروری ہیں، ظاہر کا عمل اور باطن کا عقیدہ دونوں کا صحیح ہونا ضروری ہے. کہا اگر تم یہ کر لو گے, تمہارے میں مشکل ڈالنے کے لیے یہ نہیں کہہ رہا, رب کہتا ہے اس لیے نہیں کہ میں تمہیں مشکل میں ڈالنا پسند کرتا ہوں, میں تو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکیزہ ہو جاؤ, کیونکہ پاکیزہ چیز رب کی نعمت سب پاکیزہ ہے, وہ پاکیزہ چیز پاکیزہ جگہ پہ رہتی ہے. کبھی دو تو آپ ان دھلے برتن میں ڈالیں چند منٹوں کے بعد خراب ہو جاتا ہے, کبھی آپ ایک اچھی چیز کو بری جگہ پہ رکھ لیں فوراً خراب ہو جاتی ہے. تو اس لیے رب کی نعمتیں پاکیزہ ہیں, وہ گندے دل اور گندے ذہن میں نہیں سماتی. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مشہور مقولہ ہے, شکاو تو الا وسیع نسواہی فاوسانی الا ترک معاصی. امام شافعی کہتا ہے میں نے اپنے استاد اپنے شیخ محترم امام وقی سے شکایت کی, عرض کی کہ حضرت میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے, میں چیز بھول جاتا ہوں. تو امام وقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا فاوسانی الا ترک المعاصی, کہا گناہ کرنے چھوڑ دو, فائن العلم نور من اللہ, کیونکہ علم تو اللہ کی طرف سے نور ہے, یہ گندی جگہ پہ نہیں ٹھہرتا. تو جب دل میں دماغ میں دنیا سمائی ہو اور دنیا کی بے حیائی سمائی ہو تو رب کی رام پہ کہاں ٹھکانہ کریں گی, رب کی یاد کہاں رہے گی. کسی نے کیا اچھی خوب بات کی کہ دیکھو شیطان ہمارا دشمن ہے, شیطان مومن کا دشمن ہے, لیکن اللہ جل مجد و کریم نے ہم نے جنت میں جانا ہے قیامت کے بعد. ابھی کتنے سال ہیں واللہ اعلم بالصواب, لیکن اللہ نے ہمارے جانے سے پہلے شیطان کو نکال دیا کہ دو دشمن ایک گھر میں نہیں رہ سکتے. شیطان یہ مومن کی جگہ ہے, مومن آئیں گے تو پہلے نکل جا, اس کو نہ پاک نہ کرنا جنت کو. شیطان جیسے ہمارا دشمن ہے ایسے رب کا بھی دشمن ہے. ہمارے لیے گھر بنایا رب نے جنت, ہم نے جانا ہے ابھی تو اللہ نے شیطان کو پہلے نکال دیا, لیکن ہمارے جسم میں اپنا گھر بنایا دل. ہمارا دل جو ہے یہ رب جل مجد الکریم نے اپنی یاد کے لیے بنایا تھا, لیکن ہم نے وہاں شیطان کو بٹھا دیا. اب دو دشمن ایک جگہ کیسے رہیں گے, یا شیطان رہے یا رحمان رہے. رب کہتا میں چاہتا ہوں تم پاک ہو جاؤ, تمہارے دل پاک ہو جائیں, تمہاری نظریں تمہاری زبانیں تمہارے کان پاک ہو جائیں, تاکہ پھر میری یاد کا ڈیرا, تاکہ پھر میری ذات کا تجلی جو ہے وہ تمہارے دلوں پر پڑے. رب کہتا میں تمہارے لیے یہ وضو کا یہ غسل کا ٹیکا رائج کر کے اس لیے خوش نہیں کہ تم پر مشقت پڑ گئی, بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں پاکیزہ رہا کرو. پاکیزہ کو پاکیزہ شخص پسند کرتا ہے, پاکیزگی کو. گندی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا سائے بے ہوش پاگل آدمی کے کوئی نہیں بیٹھتا. کتنی اچھی آپ لیٹرین اور بیت الخلا بنا لیں, کتنی خوبصورت آپ اپنے باتھ روم کو بنا لیں, لیکن وہاں آپ کتنے گھنٹے بیٹھ سکتے ہیں. ضرورت کے فوراً بعد آپ نکلنا وہاں سے چاہیں گے, چاہے وہ کتنی اچھی بن جائے, اس کا ظاہر کتنا اچھا بن جائے. کیوں کہ حقیقت میں بنائی کس لیے گئی ہے؟ بنائی میل کچیل گندگی دور کرنے کے لیے ہے, پیشاب پخانے کے لیے ہے. تو جو گندی جگہ بنائی گندگی کے لیے جاتی ہے وہاں پاک آدمی بیٹھنا پسند نہیں کرتا سوائے مجبوری کے. تو دنیا میں دیدہ یوں ہی بیٹھتا ہے, یوں ہی زندگی گزارتا ہے جیسے آدمی بیت الخلاء وقت گزارتا ہے. کب فارغ ہو اور کب باہر نکلے, دنیا میں انسان مومن اسی طریقے سے معلق رہتا ہے, اور جب تک وہ اپنے دل اور زمین کو دنیا کو پاک نہیں کر لیتا اس کو سکون نہیں ملتا. تو کہا جب میں تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دوں گا تو پھر لعلکم تشکرون, تاکہ تم میرا شکر ادا کرو, تاکہ تم میری احسان مانو. بس کرو نعمت اللہ, اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو, اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو. علیکم جو تم پر ہیں, ابھی بہت ساری نعمتوں تک ہم نہیں پہنچ سکے, لیکن بے شمار نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں. یہ رب کا ہمیں انسان بنا دینا، یہ اتنی اچھی شکل و صورت دے دینا، یہ دنیا میں عزت دے دینا، یہ مال و دولت، بلکہ جیسا میں کل کر اپنے جسم کی طرف ہی دیکھ لیجیے، اللہ جل مجد القریم نعمتیں انسان کے ایک جسم میں کتنی ہیں. آپ اپنے جسم سے باہر نکلیے، اپنے گھر کو دیکھیے، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں. کھاتے ہیں ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی ذکر نہیں کیا، اور اگر کسی نے پوچھ بھی لیا تو اپنے علم کا اظہار کر دیا، اپنے ہنر کا اظہار کر لیا، اپنی ڈگری کا اظہار کر لیا. یہ نہیں کہتے ہم چلا کا شکر ہے، ہم کہتے اصل میں پڑھا لکھا بڑا ہوں نا، اصل میں میرے پاس ڈگری ہے نا، اصل میں میرے پاس عقل ہے نا، دوسروں کے پاس یہ نہیں ہے. ایک آفیسر آدمی جو کم کام کرتا ہے، صرف دسر کرتا ہے، اور ایک مزدور جو سارا پھر بھاگتا ہے، کتنے فرق ہوتا ہے تنخواہ میں. اور اگر اس کو آدمی کو پوچھے کہ بھائی وہ بھی انسان تو بھی انسان، وہ کام زیادہ کر رہا ہے اور اجر کم لے رہا ہے، تو کام کم کرتا ہے اجر زیادہ لیتا ہے، تو یہ نہیں کہے گا مجھ پر رب کا کرم ہے، بس رب نے مجھ پر کرم کر دیا. وہ کہے گا جی وہ تو ان پڑھ ہے نا، میں نے تو عمر جو ہے علم میں گزار دی ہے، یونیورسٹیوں میں گزار دی ہے، میں نے تو اتنے ڈپلومے حاصل کیے ہیں. اس لیے رب کی نعمت کا اظہار نہیں کرتے. تو رب کہتا ہے نعمتوں کا ذکر کیا کرو، میری نعمتوں کا چرچا کیا کرو. وَمِثَاقَ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس وعدے کو یاد کرو جو اس نے تم سے لیا تھا. اے مومن، اے مسلمان، اے انسان، تیرے پیدا ہونے سے پہلے تو نے رب سے وعدہ کیا تھا، اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَى، سب نے کہا تھا ہاں، کیوں نہیں؟ کتنا پکا وعدہ تھا. دنیا میں آ کے ہم نے کتنے رب بنا لیے، خواہش نفس کو پوجنا شروع کر دیا، رسم و رواج کو رب بنا لیا، رب کا حکم ایک طرف، دل کی تمنا ایک طرف. اب رب کا حکم تو روز چھوڑتا ہے، دل جو چاہتا ہے وہ نہیں چھوڑتا. دل بے حیائی چاہتا ہے تو بے حیائی کرتے ہیں، دل حرام چاہتا ہے تو ہم حرام کھاتے ہیں. دل جو چاہتا ہے کہتے ہیں آج دل اس چیز پہ کر رہا ہے، آج دل اس چیز پہ کر رہا ہے، آج نماز پہ دل نہیں کر رہا، آج عبادت پہ دل نہیں کر رہا. ہم اپنی خواہش نفس کو، ہم نے اپنے دل کی سوچ کو، دل کی دھڑکنوں کو اپنا خدا بنا لیا، اپنا رب بنا لیا، ہم نے معاشرے کو اپنا رب بنا لیا، ہم نے زبردست طاقت اور حکمرانوں اور طاقت اور ممالک کو اپنا رب بنا لیا. رب نے کہا تھا تم نے مجھ سے بھی ایک وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ یاد کرو، اور وہ وعدہ جو تم نے میرے محبوب سے کیا تھا، اذ قلت سمعنا واطعنا، تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور مان لیا. قرآن نازل ہو رہا ہے مومن کے لیے، اور مومن کہتا ہے باری تعالیٰ پڑھتا ہوں، مانتا ہوں. یہ وعدہ تھا رب کے ساتھ، رب کی ندا دینے والے کو سنا، اللہ کے انبیاء کی تبلیغ کو سنا، اور وعدہ کیا کہ جو اللہ رسول حکم دیں گے مانیں گے. لیکن اس کے بعد وعدے بھول گئے. جب ہاتھ میں طاقت آئی، جب ہمیں رزق آیا، جب ہاتھ میں تھوڑی سی قدرت آئی، تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے سب کے سب بھول گئے. اب دنیا میں آدمی خود رب بنا بیٹھا ہے، دنیا میں آدمی خود خدا بنا بیٹھا ہے، اور اللہ رسول کے احکامات کو ٹالتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا. دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، زندگی آخری حد کو چھو رہی ہے، لیکن انسان کو پتہ نہیں کیوں آیا اور کیا کر رہا ہوں. اتنا بڑا انسان دنیا میں کیا لینے آیا، انسان نے کبھی سوچا تک نہیں ہے. کہا وقت کل ڈرو اللہ سے، ایک ایک قدم پر، ایک ایک سانس پر، ایک ایک بات پر اللہ سور سے ڈرو. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تمہارے دلوں کی باتیں جانتا ہے. ظاہر میں بڑے مومن، ظاہر میں بڑے متقی، ظاہر میں بڑے نیک، دل میں کیا ہے؟ رتیں کیسے گزرتی ہیں؟ رات کی اندھیریوں میں کیا کرتے ہو؟ تمہارے دل کیا سوچ رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے دنیا کو تو نمازیں پڑھ کے دھوکہ دے سکتے ہو، دنیا کو تو اچھا ایک نیک آدمی کی شکل اور صورت بنا کے دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن جو سوچ رہے ہو اللہ کے سامنے ہے، اللہ تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا ہو جاؤ قوامین للہ شہداء بالقسط، قائم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف کے ساتھ۔ سچی گواہی دینا توحید کے بعد بہت بڑا درجہ رکھتا ہے، سچے کو سچا کہنا، جھوٹے کو جھوٹا کہنا بہت مشکل ہے۔ زبردست کے سامنے اس کو جھوٹا کہنا یہ بہت مشکل تھا اور بہت مشکل ہے۔ یہ حضرات انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کا کام ہے کہ زبردست حاکم کے سامنے بھی کہہ دینا چت غلط ہے۔ آج تو مصلحت منافقت کو مصلحت کا نام دے کر، آج تو بڑے کے سامنے جھکنا اور سچے کو جھوٹا کہنا اور جھوٹے کو سچا کہنا ہمارا کمال بن گیا ہے۔ آج تو ہم منافقت کو مصلحت کہہ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ مصلحت اسی میں ہے، زبردست ہے، اس کو سچا کہہ دیا جائے، مصلحت اسی میں ہے، ہے، اس کو جھوٹا کہہ دیا جائے۔ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرمایا، اللہ کے لیے سچی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ فلا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے پھیر نہ دے، کسی قوم کی جو تمہارے ساتھ اس نے زیادتی کی وہ تمہیں اللہ رسول کے راستے سے ہٹا نہ دے، تم کسی قوم کی عبادت میں یہاں تک نہ چلے جاؤ کہ جھوٹی گواہی دے دو، چاہے تمہارا دشمن ہے ایک طرف، ایک پر تمہارا باپ ہے، جیسا پیچھے آنے پڑا۔ بلا والا آنکھوں سے تم اپنے خلاف بھی گواہی ہے تو ضرور دے دو، اگر تمہارے اپنے عزیز و اقربا کے خلاف بھی گواہی ہے تو ضرور دے دو۔ اے دلو، لوگو، عدل کرو، ہوا اقرب للتقویٰ، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ آج اس فتح کریمہ کو اللہ ماشاءاللہ ہم بھول چکے، ہم عدل بات نہیں کرتے، ہم سچے کو سچا، جھوٹے کو جھوٹا کہنے کی جرت نہیں کرتے۔ بڑا کہیں تو سب کو غلط کہہ دیا، بڑے اچھے ہو گئے تو سب کو نیک کہہ دیا۔ جی ٹھیک ہے، لڑ رہے ہیں، ہمیں کیا، دونوں ہی برے ہیں یا دونوں ہی اچھے ہیں؟ اللہ کہتا ہے عدل کرو، اچھے کو اچھا، برے کو برا، سچے کو سچا، جھوٹے کو جھوٹا کہو، یہ عدل نہیں ہے جیسا آج کل درس دیا جاتا ہے۔ جی کسی کو برا مت کہو، بھائی برے کو برا نہ کہیں گے تو دین اسلام کی طرف جائے گا، سچے کو سچا نہ کہے گا تو قرآن و حدیث کے احکام کدھر جائیں گے؟ عدل، عدل کرنا ہی اللہ جل مجد کریم کا طریقہ ہے، اور عدل کرنا ہی اس کے ماننے والوں کا طریقہ ہونا چاہیے۔ وہاں ایک رتی برابر اور ذرہ برابر بھی سوئی ہونی چاہیے فیصلے میں۔ اگر کہیں اختلاف ہے، اگر عیسائیوں میں، ہندوؤں میں، مسلمانوں میں اختلاف ہے تو سنو تو صحیح، مسلمان کیا کہتا ہے، یہودی کیا کہتا ہے، عیسائی کیا کہتا ہے۔ اگر کہیں کوئی جھگڑا ہو گیا تو بھائی پہلے ان کے دلائل تو سنو، ویسے کسی کو غلط کہہ دینا، کسی کو سچا کہہ دینا، یا دونوں کو غلط کہہ دینا، دونوں کو صحیح کہہ دینا، یہ سنان کا طریقہ نہیں ہے۔ آج بڑے مسلمان ہمیں یہ درس دیتے ہیں، اور جی یہ فرقہ واری، یہ اختلاف، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، خود رب دیکھ لے گا۔ اگر خود رب بھی دیکھ لے گا تو اللہ کے نبی کہتے تم بتوں کو پوچھتے جاؤ، میں رب کو پوچھتا جاتا ہوں۔ قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا، نہ جنگ بدر قائم کرنی پڑتی، نہ جنگ احد قائم کرنی پڑتی، نہ یعنی جنگ خندق میں اتنی تکلیف اٹھانی پڑتی، اور نہ ہی بنی حوازن کے سامنے جا کر جنگ حنین میں صحابہ کو شہید پیارے آقا تو زخمی ہونا پڑتا. یہ سچ کے راستے پر چلنا اور سچے کو سچا کہنا اور جھوٹے کو جھوٹا کہنا یہ بہت مشکل ہے. یہ دو دھاری تلوار پر چلنے کے مترادف ہے, لیکن مومن کو چلنا پڑتا ہے. اور مومن ڈولتا نہیں ہے, مومن اس تلوار سے گرتا نہیں ہے. مومن ہمیشہ سچ کا بول بالا چاہتا ہے اور سچے کو سچا کہتا ہے. اللہ کہتا ہے عمل کرو تقویٰ, یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اگر تم نے قرآن سن سے حاصل کرنا ہے کچھ, اللہ نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین, قرآن تو متقین کے لیے ہدایت ہے. قرآن تو متقین کو پکڑ کے جنت میں پہنچاتا ہے. تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اے دلو وہ اقرب للتقویٰ, عدل کرو یہ تمہیں تقوی کے قریب کر دے گا. تم متقی ہو جاؤ گے, اور جب تمہیں تقوی کے قریب چلے جاؤ گے تم کو اب قرآن تمہارے لیے راہبر بن جائے گا. اب قرآن تمہیں حق و باطل میں تمیز کرنے سکھا دے گا. اب قرآن تمہیں بازو سے پکڑ کے, ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں پہنچا دے گا. پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دے گا. لیکن تقوی اختیار کرو, اور تقوی میں ادب کرنا ضروری ہے. واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ سے. اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ جل جلالہ و کریم ان سب کو جانتا ہے, تمہارے سارے عمل کو دیکھتا ہے اور خبر رکھنے والا ہے, خبردار ہے. کروڑوں اربوں انسان اور ان گنت کے اعمال, ایک ایک سانس کی خبر, ایک ایک نیکی کی خبر, ایک ایک برائی کی خبر اللہ جل مجد الکریم کو ہے. وعد اللہ الذین آمنوا, اللہ نے وعدہ کر لیا ہے مومنوں سے. وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے صالح اعمال کیے, ایک ہم نے وعدے کیے. رب سے وعدہ کیا بھول گئے, اب رب کہتا ہے ایک میں نے بھی وعدہ کیا ہے مومنوں سے. مومن اس ایمان لانے کے بعد پھر جو نیک اور صالح اعمال کرتا ہے, پھر جو ہر وقت نیکی کی تلقین کرتا ہے اور نیکی میں پڑتا ہے, لہم مغفرت, ان کے لیے مغفرت ہے. واجر عظیم, اور ان کے لیے اجر عظیم ہے. یعنی رب کا وعدہ یہ ہے کہ جو ایمان لے آیا اور صالح اعمال کرتا رہا اس کو ہم بخش دیں گے اور بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. اللہ خود عظیم ہے, هو العلی العظیم. تو وہ جب اجر عظیم کہتا ہے تو کتنا بڑا اجر ہوگا کہ اس دنیا میں نیکی پر زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا. ایک آدمی کے لیے رزق حلال جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. ایک آدمی کے لیے شریعت اسلامیہ پر عمل کرنا آج کانٹوں پہ چلنے کے مترادف ہے. لیکن اس کے باوجود چلنے والے چلتے ہیں. اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو چلتا ہے اس کے لیے اجر عظیم ہے, لیکن والذین کفروا, جو انکار کرتے ہیں, جو اللہ رسول کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں, جو زندگی انکار کی زندگی گزارتے ہیں, گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں, جنہوں نے کفر کیا, وکذبوا بآیاتنا, ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا, ہمارے احکام کو پسے پشت ڈال دیا, ہمارے احکام کی قدر نہ کی, دنیا کے معاملات میں اتنے کھو گئے کہ اللہ جاتے پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے. پڑھتے ہیں تو سمجھے نہیں, سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے. تو کہا کہ جنہوں نے انکار کیا اور میری آیتوں کو جھٹلایا. جھٹلانا ایک تو یہ ہے کہ قرآن کو آدمی مانے, ایک تو یہ ہے کہ آج کوئی نہ مانے, اور ایک یہ ہے مانے تو صحیح پر عمل نہ کرے. کئی طریقے سے جھٹلانا ہوتا ہے. آج ہم نے جھٹلانا, ہم قرآن تو مانتے ہیں, اللہ کی کتاب مانتے ہیں, اس کو ساری کائنات کے لیے لاح عمل مانتے ہیں. ہم یہودیوں کو کیسے رہ سکتے ہیں, عیسائیوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں, ہندوؤں کو, بدھ مت اور کافروں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں یہ قرآن احمد کے لیے لاح عمل بن کے آیا, دستور العمل بن کے آیا, جبکہ ہم میں سے ماشاء اللہ 95% سے بھی زیادہ لوگ قرآن پر زندگی نہیں گزارتے. ارے لوگوں کو دعوت دینے والوں, پہلے اپنے گھر میں بھی دیکھو، لوگوں کو تبلیغ کرنے والوں پہلے اپنے آپ میں بھی تو جھانکو کہ کیا جس قرآن کو لے کر تم نکلے تھے اور جس قرآن کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو اپنے آپ پر نافذ کر لیا؟ کیا جو قرآن تم آج یہود و نصارا کے سامنے پیش کر رہے ہو، کیا تم نے خود اس کو مان لیا اور اس پر عمل کر لیا؟ اور اگر خود نہیں کیا تو کسی کو دعوت کیا دینی، کسی کو کیا بتلانا؟ جب ایک چیز خود کھائی نہیں ہے تو اس کا ذائقہ کیسے بتائے گا؟ یہ کڑوی ہے یا میٹھی ہے کیسے پتا چلے گا؟ تو کہا کہ جو لوگ ہماری آیت کو جھٹلاتا ہے اس اولائے کا صحاب الجحیم، وہ سب جہنمی لوگ ہیں، وہ سب دوزخ میں جائیں گے، جہنم میں جلیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا، علیکم، جو تم پر ہے۔ بار بار اللہ ارشاد فرما رہا ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نعمت عظمیٰ یہ قرآن، یہ اسلام۔ کہا میں نے کام دیا، یاد کیا کرو، میں نے تمہیں مسلمان بنا دیا، شکر کیا کرو، میں نے تمہیں اپنا پیارا محبوب عطا کر دیا، اس کو یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو، چرچا کیا کرو۔ باری تعالیٰ ہم تیری نعمتوں کو بھولے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی کو دیکھا اچھا کھاتا نہیں ہے، اچھا پہنتا نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، کیا تیرے گھر میں کپڑے اچھے نہیں ہیں؟ کہا جی بہت ہیں۔ فرمایا پہنتا کیوں نہیں؟ اللہ چاہتا ہے کہ جس کو نعمت دوں اس کا اظہار کرے، اور جب کوئی پوچھے یہ کپڑے کدھر سے ملے، اللہ نے کرم کیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو رب کی نعمتیں کہ جب اللہ کے رسول کا ذکر کریں گے، جب جگہ جگہ قرآن کا ذکر کریں گے، جب ہم مسلمان ہونے پہ فخر کیا کریں گے، تب لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ تم اسلام پر فخر کرتے ہو، آخر یہودیت اور عیسائیت اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ تم قرآن پہ فخر کرتے ہو، آخر انجیل تورات قرآن میں فرق کیا ہے؟ تم محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فخر کرتے ہو، دیگر انبیاء اور پیارے آقا میں فرق کیا ہے؟ تو پھر مومن جب فرق بیان کرے گا، جب قرآن کی حقانیت اور اس کا واضح ہونا تراتوں کے پر واضح کر دے، اسلام کا واضح ہونا، اس کا شان و عظمت والا ہونا انجیل اور عیسائیت اور یہودیت پر واضح کر دے، اور جب آقا کریم کی فضیلت، آقا کریم کی شانیں اور عظمتیں تمام ایک احکام میں 24,000 پیغمبر پر واضح کر دیں، تو ہر شخص مجبور ہو جائے گا کہ آقا کریم کا غلام بن جائے، قرآن کو پڑھنے والا بن جائے، اسلام کا مطیع بن جائے۔ لیکن ہم نے تو خود چھوڑ دیا، ہمیں کیا پتا اسلام اور عیسائیت میں فرق کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا کہ قرآن اور انجیل و تورات میں تفاوت اور فرق کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا کہ دیگر انبیاء اور اپنے پیارے محبوب میں فرق کیا ہے؟ بلکہ آج کچھ بدبخت لوگوں نے اس طریقے سے فرق کرنا ضرور کر دیا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے حضرت عیسیٰ کو تو غیب علم دیا تھا، ہمارے نبی کو نہیں دیا۔ حضرت عیسیٰ زندہ ہے، ہمارے نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں رک گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں تو اللہ کا نور ہے، جن باپ کے پیدا ہوئے کلمۃ اللہ ہیں، ہمارے نبی تو معاذ اللہ ابو جہل جیسے بشر، معاذ اللہ بشریت میں۔ اس طریقے سے فرق ضرور کرنا شروع کر دیا، الٹا فرق۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پیارے آقا کی شان عظمتیں بیان کی جاتی، گھر گھر ہر انسان کے سامنے پیارے آقا کا نام لیا جاتا، پیارے آقا کے معجزات بیان کیے جاتے، ہر ایک کے سامنے اسلام کی حقانیت بیان کی جاتی۔ لیکن کیا ہے، آج مسلمان سر چھپا رہے ہیں، اور یہودی اور عیسائی ان پر اعتراض کر رہے ہیں، اور مسلمان ان سے ڈر رہے ہیں کہ جس یہودی اعتراض کرتا ہے، عیسائی اعتراض ہمیں کرنے چاہیے تھے۔ ہم نے چونکہ چھوڑ دیا اسلام کو، ہم نام کے طور پر اسلام رکھا، اس کی حقانیت کو ہم بھول گئے، اس کے معجزات کو ہم بھول گئے۔ تو اللہ کہتا ہے ان سب کا ذکر کیا کرو، اور اس نعمت کا بھی ذکر کیجئے، اذ ہن قومن، جب کافر قوم نے چاہا تھا، ان یبسطو علیکم، کہ تمہارے اوپر یک بارگی حملہ کر دیا جائے، جب کافر اکٹھے ہو کر آ گئے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے تو رب کی نعمت کو یاد کرو، اے دیا ہم تمہارے اوپر دسترازی کرنا چاہتے تھے، فکف اے دیا ہم عنکم، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا، وتق اللہ اللہ سے ڈرو، واللہ فلیتوکل المومنون، مومن تو اللہ پر ہی توکل کرتا ہے۔ اب اللہ جل مجد الکریم فرما رہا ہے کہ دیکھو ایک طرف کفار کا لشکر جرار اور ایک مسلمان مٹھی بھر، کہاں 1000 کافر اور 313 مسلم، کہاں 3000 کافر یا 5000 اور صرف 700 مسلم، کہاں 300,000 سے زیادہ ایران کے فوجی اور کہاں صرف 30,000 مسلم، کہاں اتنی بڑی، کہاں سلطان صلاح الدین یوبی کے 1000 فوجی اور کہاں پوری دنیا کی عیسائیت اور یہودیت بیت المقدس نے اکٹھی۔ تو کہا اگر مجھ پر توکل کرو تو میں ان کے ہاتھ پکڑ لوں گا، لیکن اگر ہم ہی خود ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اگر ہم خود ہی ان کے سامنے گڑ گڑا کر گر پڑے اور ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، رب پر توکل کرنا ہی چھوڑ دیا، رب آواز دینی چھوڑ دی، رب سے مدد مانگنی چھوڑ دی، تو پھر اس میں کسی اور کا کیا قصور ہے؟ رب کہتا میں ہاتھ روک دوں گا کفار کے، شرط یہ ہے کہ تم اللہ پر توکل تو کرو نا، تم کسی سے ڈرو نہیں سوائے رب کے، تم مسلمان تو ہو جاؤ، تم مومن تو ہو جاؤ، جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ تم اگر نماز پڑھنا شروع کر دو، اگلے رکوع انشاءاللہ بیان ہوگا، تم اگر نماز پڑھنی شروع کر دو، تم اگر نیکی کرنی شروع کر دو، تو سارے کے سارے تمہارے قدموں میں آ جائیں گے، لیکن اگر تم نے اللہ جل مجد کریم کے تقوی کو چھوڑ دیا، توکل کو چھوڑ دیا، تو پھر اللہ کہتا ہے چلے جاؤ جدھر تمہارا منہ ہے، پھر تم جانو اور تمہارا کام جانے، کسی اللہ کہتا ہے شکر ادا کرو اور اس پر توکل کرو، اللہ جل مجد کریم تمہیں کافروں کے شر سے، تمہیں یہود و نصارہ کے ظلم سے اللہ جل مجد الکریم بچا لے گا اور ان ظالموں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ شرط یہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو آج بھی عزت تمہارے قدموں میں ہے، آج بھی عزت تمہاری ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن بن جاؤ۔ ہم نے اسلام کا نام تو لیا، ہم نے رب کی توحید کو زبان سے تو مانا، لیکن حقیقت میں ہم رب کے دشمنوں کے سامنے جھک گئے۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے میری نعمتوں کو یاد کرتے رہو، میں تمہیں مدد دیتا رہوں گا، میں تم پر اپنی نعمتیں برساتا رہوں گا۔ دعا کیجیے اللہ جل مجد الکریم محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اس کی نعمتوں کے اظہار کی توفیق عطا فرمائے، نعمتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا ظاہر و باطن اللہ پاک اور صاف کر دے، ہماری آنکھوں کو حیا اور دلوں کو اطمینان سکون اور امن خوف عطا فرما دے، دنیا اور دنیا داروں کی محبت نکال کے اللہ اپنے اپنے پیارے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے، اور یہ کفار اور یہود و نصارہ کا خوف نکال کے اللہ اپنا خوف ہمیں عطا فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین،